Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι είναι αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Μάλλον όχι, ξέρω ότι δεν έχετε καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα, γιατί κάποιοι από εσάς, αρκετοί μάλλον, θεωρείτε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα είναι μια λαϊλασία. Ο πληθωρισμός τρέχει με 9,4%, λένε αυτοί οι οποίοι μετρούν τους στατιστικούς δείκτες. Κάποιοι θεωρείτε ότι συμβαίνει φτωχοποίηση σε αυτή τη χώρα. Μιλάτε για ακρίβεια, μιλάτε για ανατιμήσεις. Κάποιοι χρησιμοποιείτε όρους έτσι τετριμένους όπως απόγνωση. Μιλάτε για ηλεκτροσόκ στις τιμές του ρεύματος, για μαυραγωρητισμό στα καύσιμα και ούτω καθεξής. Όχι, δεν έχετε καταλάβει καθόλου καλά. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα είναι αναπτυξιακή κοσμογονία. Τη δήλωση την έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα είναι αναπτυξιακή κοσμογονία. Ειρήστε το επαρόντο, είμαστε και κόμβος ενέργειας. Όχι σαν τη θυμαριά του Φωτόπουλου, μάλλον σαν τη θυμαριά του Φωτόπουλου. Κόμβος, είμαστε κόμβος ενέργειας, όχι μόνο η θυμαριά, εν συνόλο, εν επικρατεία. Ότι είμαστε αναπτυξιακή κοσμογονία, πρέπει να σας πω, είπαμε, το είπε ο πρόεδρος του κόμματος, βουλευτής του οποίου, βγήκε προχτές τηλεοράσεις και όταν τον ρώτησαν τι γίνεται με την ηλεκτροπληξία που παθαίνουν χιλιάδες νοικοκυριά, παραλαμβάνοντας τους λογαριασμούς του ρεύματος, αυτός απάντησε: το τσάμπα τελείωσε. Είναι ο πρόεδρος του κόμματος και του υπουργού, ο οποίος όταν του μιλούσαν για τις ανατιμήσεις πριν από μερικές εβδομάδες, έλεγε ότι δεν υπάρχουν τέτοιες, διότι όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, κανείς δεν του μιλάει για ανατιμήσεις. Αντιθέτως, οι πελάτες του ζητούν να βγάλουν σέλφι μαζί του. Ότι στην Ελλάδα του 9,4 πληθωρισμός, της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα, του χρηματιστηρίου τιμών στην ενέργεια, υπάρχει αναπτυξιακή κοσμογονία, υπόθηκε από τον πρόεδρο του κόμματος που κυβερνά και πρωθυπουργό της χώρας. Είναι ο πρόεδρος του Υπουργού, ο οποίος πριν από λίγους μήνες μας είχε πει ότι δεν θα δείτε και καμία αύξηση στο ρεύμα, 1 με 2 ευρώ θα είναι. Στοιχείο δε της αυτής της αναπτυξιακής κοσμογονίας πρέπει να σας πω ότι είναι το 1 ευρώ την ημέρα το οποίο δόθηκε στον κατώτατο μισθό. 1 ευρώ την ημέρα, μιλάνε για 50, αλλά βάζουν μέσα τα μεικτά. Είναι 31 ευρώ το καθαρό, 1 ευρώ την ημέρα ή τη 2 μπουκαλάκια νερό. Τα χρειάζεται κανείς τα 2 μπουκαλάκια νερό όταν έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Έχουμε λοιπόν αναπτυξιακή κοσμογονία και αυτό προκύπτει εκ του γεγονότος ότι έχουμε και κατασκευή πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου LNG στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν πολύ ωραία η φιέστα που έγινε εκεί, να δείτε, εκτός από εμάς συμμετείχαν και άλλοι, συμμετείχε βεβαίως ο κύριος Πάιατ, διότι έτσι πρέπει. Και ήταν και άλλοι, ήταν και ο Βούτσης, ο Σέρβος, ήταν και ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας και της Βορείου Μακεδονίας, ήτο και ο Σάρλ Μισελ, ο καλός εταίρος. Αν δεν σας θυμίζει τίποτα το όνομα, είναι αυτός που καθόταν σταυροπόδι όταν ο Ερντογάν είχε βάλει την Ούρσουλα να κάθεται με το ένα πόδι εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο στην Τουρκία. Έχουμε λοιπόν μονάδα αποθήκευσης, θα έχουμε, αγκαινιάστηκε η κατασκευή. Εκεί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης αυτοθαύμασε την κυβέρνηση για το ρόλο που έχει σε τέτοια ζητήματα, ζητήματα σχεδιασμού ενέργειας. Ποιον? Των ευρωνατοϊκών δυνάμεων. Καθότι μας το τόνισε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι όλο αυτό γίνεται διότι οι πρόσφατοι εκβιασμοί της Μόσχας σε σχέση με το φυσικό αέριο καθεστούν πλέον τη συνεργασία όχι απλά αναγκαία, αλλά κατεπίγουσα. Συμπέρασμα λοιπόν πρώτο, η Αλεξανδρούπολη εκτός από αμερικανονατοϊκή βάση για την προώθηση των στρατιωτικών δυνάμεων εκεί στην συνοριογραμμή με την Ρωσία, η φυσική είσοδος των ατοϊκών δυνάμεων που έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός μας, ποια είναι η φυσική είσοδος των ατοϊκών δυνάμεων στην Ευρώπη? Η Αλεξανδρούπολη, το έχει πει ο Πρωθυπουργός μας αυτό. Εκεί λοιπόν, η Αλεξανδρούπολη λοιπόν, εκτός από αμερικανονατοϊκή βάση, τώρα θα είναι και κόμβος ενέργειας για το LNG. Τι είναι το LNG? Το αμερικάνικο. Το ένα συμπέρασμα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι στο πλαίσιο, αφού τα συνέδεσε ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον πόλεμο, αντιλαμβάνεται κανείς ότι πέρα από την ενίσχυση της εμπλοκής στον πόλεμο με στρατιωτικά μέσα, έχουμε και μία αναβάθμιση της ενίσχυσης αυτής της εμπλοκής και μέσα από τις περίφημες αυτές κυρώσεις προς τη Ρωσία. Όσον αφορά τώρα την προώθηση του και πανάκριβου LNG, του αμερικάνικου, είναι το τρίτο συμπέρασμα αυτό. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι θα έχουμε τρελά κέρδη. Το «θα έχουμε» είναι ένας εφημισμός. Οι εφοπλιστές μας δηλαδή, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη μεταφορά του. Επίσης, τρελά κέρδη θα έχουν οι πάροχοι της ενέργειας. Διότι είπαμε, έτσι όπως το κάνανε με τα χρηματιστήρια της ενέργειας, αυτό το οποίο χρησιμοποιείται ως βάση για να πληρώνεις εσύ το ρεύμα, είναι το ακριβότερο καύσιμο. Εν προκειμένου, το φυσικό αέριο, που το LNG είναι 3 και 4 φορές πιο ακριβό από το ήδη πανάκριβο φυσικό αέριο. Για όλα αυτά τώρα πρέπει να πανηγυρίσει ο ελληνικός λαός, και αν δεν το καταλαβαίνετε πόσο πρέπει να πανηγυρίσει, δεν έχετε παρά να δείτε τα δελτία ειδήσεων. Αυτοί εκεί που τα φτιάχνουν ξέρουν όλους τους λόγους για τους οποίους πρέπει να πανηγυρίζετε. Είναι τα ίδια δελτία ειδήσεων των ίδιων καναλιών, των ίδιων εργολάβων και των ίδιων εφοπλιστών που παλιότερα μας έλεγαν ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι διότι φτιάχνονταν εδώ αγωγοί όπως εκείνος ο ΤΑΠ. Τον θυμάστε τον ΤΑΠ? Έγινε ο ΤΑΠ. Μήπως θυμάστε και πόσο είχε το ρεύμα επί ΤΑΠ όταν ξεκίνησε? Κάντε μια σύγκριση πόσο είχε τότε το ρεύμα και πόσο έχει σήμερα. Διότι βεβαίως υπάρχουν κέρδη, αλλά όχι για αυτούς οι οποίοι καταναλώνουν με όρους εργάτη, με όρους υπαλλήλου, με όρους βιοπαλαιστή το ρεύμα. Έχουν κέρδη αυτοί οι οποίοι το πουλάνε βεβαίως. Το θαυμάσιο της υπόθεσης είναι ότι αυτό περί αναπτυξιακής κοσμογονίας ο κύριος Μητσοτάκης το είπε μάλιστα από μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή. Το είπε από τη Θράκη. Η Θράκη λοιπόν, εκεί όπου ανακάλυψε την αναπτυξιακή κοσμογονία ο κύριος Πρωθυπουργός, είναι η περιοχή, η πρώτη σε ενεργειακή φτώχεια, η πρώτη σε ενεργειακή φτώχεια, είναι η περιοχή η πρώτη σε ανεργία και η πρώτη σε τι άλλο, σε χαμηλούς μισθούς. Εκεί ανακάλυψε την αναπτυξιακή κοσμογονία ο κύριος Πρωθυπουργός. Το θαυμάσιο δε σε ό,τι αφορά την ενημέρωσή σας και την ενημέρωσή μας είναι ότι όλα αυτά προωθούνται και με σημαίακι την πράσινη ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος, διότι αν δεν αγαπάς το περιβάλλον και τα γατιά, θα έρθουμε στα γατιά στη συνέχεια, είσαι αποσυνάγωγος σε αυτόν τον κόσμο. Προσέξτε λοιπόν τώρα, μιλάνε για την προστασία του περιβάλλοντος πότε? Όταν αναφέρονται σε ένα πανάκριβο αέριο, το αμερικανικό αέριο, το οποίο παράγεται με αυτό που ξέρουν οι επιστήμονες με την σχιστολιθική, όπως λένε, μέθοδο, η οποία μέθοδος επιβαρύνει πολλαπλάσια το περιβάλλον, τόσο κατά την παραγωγή του, όσο και κατά την μεταφορά του. Όταν όμως κάτι συμφέρει το αμερικανικό κεφάλαιο και το εφοπλιστικό κεφάλαιο, μπορεί να βαφτιστεί και περιβαλλοντικά ουδέτερο. Με αυτούς τους όρους λοιπόν προωθείται η αναπτυξιακή κοσμογονία και βεβαίως και η ενημέρωση, η ολόπλευρη, η αντικειμενική. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ελευθερία τύπου, το γνωρίζω μάλιστα. Όλα αυτά θα βρουν τη δίωδό τους σε ό,τι αφορά την αυθεντική, την πραγματική, την διασταυρωμένη ενημέρωση του ελληνικού λαού. Μιας και αναφερθήκαμε περί της ελευθερίας του τύπου, να σας πω ότι οι ρεπόρτερ, χωρίς σύνορα, ανακοίνωσαν την νέα έκδοση του ετήσιου δίκτυου ελευθερίας του τύπου. Η Ελλάδα έχει πέσει στην 108η θέση από τις συνολικά 180 χώρες. Τελευταία βεβαίως σε ό,τι αφορά τις χώρες της Ευρώπης. Σύμφωνα με τους Reporter Χωρίς Σύνορα και τη νέα έκδοση του ετήσιου δίκτυου ελευθερίας του τύπου, η κατάσταση της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως προβληματική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, έχουμε πολύ και καλή ελευθερία του τύπου, τέτοια ώστε οι δημοσιογράφοι να εμποδίζονται τακτικά να καλύψουν θέματα από τη μετανάστευση έως την COVID-19. Για να γίνει ακόμα καλύτερα αντιληπτό σε τι αναπτυξιακή κοσμογονία βρίσκεται και η ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, θα πρέπει να σας πω ότι με βάση αυτή την νέα έκδοση του ετήσιου δίκτυου ελευθερίας του τύπου, η Ελλάδα είναι κάτω από τη Βουλγαρία, η Ελλάδα είναι στο 108, η Βουλγαρία είναι στο 91. Είναι κάτω ακόμα και από την Ουγγαρία, του Ορμπάν. Η Ουγγαρία του Ορμπάν είναι στην 85η θέση, η Ελλάδα στην 108. Το 2015 η μετέρα Ελλάς ήταν στο 91, το 16-17 στο 88, το 2018 στη θέση 74, το 2019 στη θέση 65, το 2020 και 21 στη θέση 70. Τώρα είμαστε στο 108. Λοιπόν, στο πλαίσιο της ελευθερίας του τύπου βεβαίως, ξέρετε, προσωπικά σας έχω πει, δεν βλέπω πολύ τηλεόραση, δεν βλέπω καθόλου σχεδόν τηλεόραση, αλλά τις ημέρες έτσι των Αργιών, τα Σαββατοκύριακα, όλο και πέφτει το μάτι. Λοιπόν, το μάτι μου έπεφτε πάνω συνέχεια στο γατί αυτές δύο μέρες. Και για να το λήξουμε, λοιπόν, το πώς φέρεται σε ένα ζώο, σε ένα ζωάκι, ένας άθλιος τύπος, είναι χαρακτηριστικό και ένα ενδυνάμει, θα έλεγε κανείς, στοιχείο για το πώς θα μπορούσε κάποιος ο οποίος με άθλιο τρόπο φέρεται απέναντι σε έναν υπεράσπιστο ζώο, σε ένα γατί, σε ένα σκυλί. Είναι ένα ενδυνάμει στοιχείο για το πώς αυτός ο άθλιος θα μπορούσε να φερθεί σε έναν άνθρωπο. Και εν πάση περιπτώσει, πολύ καλή είναι η ευαισθητοποίηση για το γεγονός ότι αυτοί εκεί οι τύποι στο μαραθώνα ήταν λάσκαρη, δεν θυμάμαι κι εγώ. Έκαναν ό,τι έκαναν με το γατί, το κινηματογράφησαν κιόλας, το ανέβασαν και στο βίντεο. Εδώ ερίστο παρόδο, μου έλεγε ο Παγάνης προηγουμένως, ότι πήγαν και τον πιάσανε, λέει, αλλά πιάσανε τον άλλον, λέει, αυτόν που του σήκωσε το βίντεο, όχι αυτόν που έσπρωγνε κλότσα για το γατί. Εν πάση περιπτώσει, θα αναλάβει ο κ. Θεοδωρικάκος, φαντάζομαι θα υπάρξει κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Βεβαίως λοιπόν και καλώς να υπάρχει η ευαισθητοποίηση και καλώς λοιπόν μέσα από αυτή την ευαισθητοποίηση να μάθει και ο τελευταίος Καραγκιοζάκος ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να φέρεται με τέτοιο τρόπο απέναντι σε έμβια όντα και ότι υπάρχουν και νόμοι και ότι υπάρχουν και ποινές και τα λοιπά. Όλα αυτά βέβαια φαντάζομαι οι διευθυντές των ειδήσεων, οι διοκτήτες των καναλιών, οι αρχισυντάκτες τα ξέρουν. Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο υπάρχει σε ό,τι αφορά τους νόμους, αλλά και σε ό,τι αφορά τις ευαισθησίες. Και όταν πέφτει ένας εργάτης από βάθρες εκεί στην Κόσκο, στα 12 μέτρα, αλλά δεν είδα κανένα τέτοιο ρεπορτάζ, ρε παιδιά. Φαντάζομαι τώρα που έτσι ταλανίστηκαν οι χορδές της ευαισθησίας για το γατί και σωστά λειτουργήσαν οι χορδές της ευαισθησίας, για τον εργάτη που ακόμα νοσηλεύεται εκεί στην Κόσκο θα γίνει κανένα ρεπορτάζ, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει και σίγουρα δεν έχει γίνει κανένα ρεπορτάζ ή εν πάση περιπτώσει αυτός ο αριθμός των ρεπορτάζ για τον Δημήτρη το Δαγκλή. Να σας θυμίσω ποιος είναι ο Δημήτρης ο Δαγκλής. Είναι νεκρός ο Δημήτρης ο Δαγκλής. Είναι ο εργάτης που σκοτώθηκε πριν από λίγους μήνες στην Κόσκο. Είναι εκεί που τεμαχίστηκε ο Δημήτρης ο Δαγκλής. Αλλά τέτοια ρεπορτάζ δεν είδα. Επίσης δεν έχω δει τα αντίστοιχα ρεπορτάζ για τους πρόσφυγες. Γιατί το λέω? Γιατί όλα αυτά τα οποία καταγράφονταν στις εκθέσεις των ανθρωπιστικών οργανώσεων για το πώς αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες και στο Αιγαίο, τώρα πια έχουν και την υπογραφή μιας παραίτησης. Μιλάω για την παραίτηση του επικεφαλής της Frontex. Διότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται και στο Αιγαίο οι πρόσφυγες, και εδώ ας βγάλουμε από τη μέση τον κακότροπο τρόπο με τον οποίο το έθεσε η Ολλανδή δημοσιογράφος τον Έλληνα Πρωθυπουργό, το θυμάστε? Το θυμάστε. Τώρα λοιπόν έχουμε την πλήρη επιβεβαίωση ότι αυτό που έκανε αυτός ο άθλιος στο γατί, στο Μαραθώνα, το κάνουν άνθρωποι σε ανθρώπους. Άνθρωποι σε ανθρώπους, σε πρόσφυγες. Και το κάνουν σε τέτοιο βαθμό που αναγκάστηκε μέχρι και ο επικεφαλής της Frontex λόγω των αποκαλύψεων να παραιτηθεί. Φαντάζομαι θα δω κανένα αντίστοιχο ρεπορτάζ. Επίσης, θα δούμε κανένα ρεπορτάζ πέρα από το τυπικό της αναφοράς της είδησης ότι σήμερα αθωώθηκαν οι τέσσερις αστυνομικοί οι οποίοι έκαναν το λιτζάρισμα νούμερο 2. Το λιτζάρισμα νούμερο 1 ήταν αυτό που έκανε ο Μεσίτης και ο Κοσμηματοπόλης. Μιλάω για τον Ζακ Κωστόπουλο. Σήμερα βγήκε η απόφαση. Εκεί λοιπόν, όποιος ξαναδεί τα βίντεο, θα δει ότι μετά το λιτζάρισμα 1, είχαμε το λιτζάρισμα 2. Και αυτό έγινε από τους αστυνομικούς οι οποίοι λιτζάραν τότε τον Ζακ Κωστόπουλο. Αυτοί σήμερα αθωώθηκαν. Ανεξαρτήτως του τι λέει η δικαιοσύνη, μια κυβέρνηση και ένα υπουργείο, του οποίου ο υπουργός έκανε και tweet για το γατί, φαντάζομαι, και καλά έκανε, και μπράβο του, φαντάζομαι ότι θα διερευνήσει εσωτερικά το θέμα με αυτούς τους τέσσερις που η δικαιοσύνη, η τυφλή, τους βρήκε βεβαίως αθώους, αλλά η ελληνική αστυνομία έχει και αυτή τις εσωτερικές της διαδικασίες. Φαντάζομαι θα γίνουν και τέτοια ρεπορτάζ, φαντάζομαι θα γίνουν και τέτοιες κινήσεις για το τι συμβαίνει με το λιτζάρισμα και των γατιών και των ανθρώπων. Και φαντάζομαι αντίστοιχα τέτοια ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν με έμβια όντα, θα δούμε και όταν έμβια όντα, όπως οι συνταξιούχοι τις τρώνε από τα ΜΑΤ, θα δούμε όταν τα ΜΑΤ επιτίθενται σε απεργούς, είναι έμβια όντα είναι οι απεργοί, υφίστανται λιτζάρισμα, όχι μόνο σπρόξιμο και γροθιές και κλωτσιές και χημικά. Επίσης, φαντάζομαι, θα δούμε τέτοια ρεπορτάζ, αλλά και τέτοια ενασχόληση της αστυνομίας με τη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης, με το Τσιγκανόπουλο, εκεί, με τις 40 σφαίρες, στο Πέραμα. Α, και επειδή ακούνε, αυτοί που ακούνε, γεια σας παιδιά, μη δω πουθενά ότι ο Μπογιόπουλος είναι υπέρ του λιτζαρίσματος του γατιού. Όχι, ο Μπογιόπουλος δεν είναι υπέρ του λιτζαρίσματος του γατιού. Ο Μπογιόπουλος είναι ενάντια στους γάτους που κάνουν ό,τι κάνουν και μετά σκούζουν και από πάνω. Το είδα να υπογράφεται από αξιόπιστους συναδέλφους, οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ για αναξιοπιστία και μη εγκυρότητα, και το μεταφέρω λοιπόν όπως το διαβάζω. Ή μάλλον θα το μεταφέρω ερωτηματικό το τρόπο. Είναι αλήθεια ότι ο πρόεδρος, μάλλον δεν είναι πρόεδρος, είναι γενικός γραμματέας του Σωματείου Ειδικών Φρουρών, ο κύριος Στράτος Μαυροϊδάκος, ο οποίος βρισκόταν στο δικαστήριο που εκδόθηκε η απόφαση για την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Εκεί όπου βρισκόταν και η Μάγδα Φίσα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στους γονείς του Ζακ. Είναι αλήθεια ότι απευθυνόμενος στη μητέρα του Φίσα της είπε «Θα τα πούμε έξω»? Είναι αλήθεια? Είναι ακριβές αυτό? Είναι ακριβές ότι βρέθηκε άνθρωπος να κοιτάξει τη Μάγδα τη Φίσα και να της πει, και μάλιστα φέροντας ιδιότητα αστυνομικού, «Θα τα πούμε έξω»? Γιατί αν ισχύει αυτό, ερώτημα θέτω και γλυκά το λέω, εάν ισχύει αυτό, τότε μιλάμε για αλητεία και για ντροπή. Σαν εκείνη την ντροπή που περιέγραφε ο Λουντέμις. Τόση ντροπή που αφού δεν ντρέπονται αυτοί οι οποίοι την προκαλούν, ντρέπεται η ίδια η ντροπή για λογαριασμό τους. Αλήθεια ισχύει αυτό που γράφεται από έγκυρους συναδέλφους? Ισχύει? Ταξίδια νύχτα να με πας, τα λόγια που ζητάς φύγανε. Μην ορκίζεσαι, μην ορκίζεσαι μάτια μου, μη μ' αγαπάς, τι κάνεις το κόμπα. Τόσα Λοιπόν, για να δούμε πώς παίζεται το παιχνιδάκι. Είναι γνωστό βέβαια πώς παίζεται το παιχνιδάκι. Η γενική του γραμμή είναι η εξής: οι πλούσιοι, οι πλουσιότεροι, οι φτωχοί, οι φτωχότεροι. Το έχουμε εμπεδώσει αυτό, Λάσκαρη, το έχουμε εμπεδώσει. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα. Η είδηση μεταδόθηκε πριν από λίγο. Σας διαβάζω, το επίσημο είναι. Είναι του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, έτσι. Δεν είναι κανένα fake. Εντάξει, παιδιά, εκεί στα Hoxies. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ετοιμάζεται σήμερα, διαβάζω ξαναλέω από το ΑΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται σήμερα να υποβάλει προς έγκριση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα σχέδιο για σταδιακό εμπάργκο στις εισαγωγές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του έτους. Εδώ την προσοχή σας παρακαλώ, λίγο παρακάτω. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάσουν αύριο την πρόταση της Επιτροπής. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο ΑΠΕ, αρκετά είναι τα κράτη-μέλη που αναμένεται να εισηγηθούν τροποποιήσεις στο σχέδιο για το εμπάργκο πετρελαίου, καθώς για τους δικούς τους λόγους το καθένα διατηρούν επιφυλάξεις σχετικά με την έκταση, τις επιπτώσεις και τον χρονικό ορίζοντα του σχεδίου αυτού. Προσέξτε το. Ανάμεσά τους είναι ναυτιλιακές χώρες όπως η Ελλάδα, τρεις φορές Ελλάδα το λέω εγώ, μία το λέει το ΑΠΕ. Η Ελλάδα, η Κύπρος, η Μάλτα, το Βέλγιο και η Ολλανδία, οι οποίες διατηρούν επιφυλάξεις σχετικά με ένα εμπάργκο στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου προς τρίτες χώρες λόγω των επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο μέτρο στο ναυτιλιακό τους τομέα και κατ' επέκταση στην οικονομία τους. Κατάλαβες τα σούλιμ? Άκου τα σούλιμ. Δεν τους ενδιαφέρει κανένα μέτρο από αυτά των κυρώσεων όταν αφορούν τα λαϊκά νοικοκυριά. Δεν τους ενδιαφέρει κανένα μέτρο για τις τιμές στην ενέργεια. Δεν τους έχει, δεν έχει δείξει να τους ενδιαφέρει κανένα μέτρο σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις που έχει αποτέλεσμα ανατιμήσει στα τρόφιμα. Δεν τους έχει ενοχλήσει και δεν έχουν υποβάλει ενστάσεις για καμία κύρωση και για κανένα μέτρο τέτοιο το οποίο εκτινάσει τις τιμές του φυσικού αερίου. Όλα αυτά τα χρησιμοποιούν ως άλοθη για να σου πούνε και τι να κάνουμε. Τώρα πήγαινε πλήρωσε. Ετούτο όμως το μέτρο που αφορά το ναυτιλιακό τομέα, σε τούτο το μέτρο που αφορά τους καλούς μας εφοπλιστές, σε τούτο το μέτρο που αφορά το ναυτιλιακό τομέα, η μετέρα Ελλάς εξέφρασε επιφυλάξεις. Καταλάβατε γιατί? Γιατί μας το λύσει σε αυτή τη ζωή. Και εσείς με τα 614 μετά την αναπροσαρμογή του κυρίου Μητσοτάκη του κατώτατου μισθού και ο εφοπλιστής. Όμως για τον εφοπλιστή διατυπώθηκαν επιφυλάξεις. Κύριε Μανιάτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος των εργαζόμενων, των τεχνικών στη ΔΕΗ, ο κ. Μανιάτης. Κύριε Μανιάτη, ακούσαμε τη δήλωσή σας, έχει γίνει, τη μεταδώσαμε κι εμείς εδώ προχτές. Είπατε τις πρώτες 20 μέρες του Απρίλη έχουμε πάνω από 26.000 εντολές για διακοπές ρεύματος. Κοιτάξτε να δείτε. Αρκετοί θέλουν να παίξουν με τα νούμερα και τα προηγούμενα και τα τώρα, γιατί έχω πει αυτό που είπα προηγουμένως. Αλλά το σημαντικότερο να σας πω ένα άλλο νούμερο, γιατί εμάς μας έπιασε από την αρχή τρόμος μόλις είδαμε αυτά τα νούμερα και είπαμε ότι κάτι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα, δεν μπορεί να την πληρώνει ο πολίτης. Όταν από 1η Ιανουαρίου, από την αρχή του έτους, μέχρι σήμερα, μέχρι τέλος Απριλίου που μιλάμε, τους 4 πρώτους μήνες, περίπου φτάσαμε κοντά στις 150.000 εντολές για διακοπή ρεύματος, σκεφτείτε που έχουμε να φτάσουμε το επόμενο διάστημα μέχρι να τελειώσει ο χρόνος. Αυτό είναι το σημαντικότερο νούμερο και πρέπει να το καταλάβουν αρκετοί, ότι πρέπει η κυβέρνηση, ο Υπουργός Ανάπτυξης να πέσουν πάνω και να μην αφήσουν οι λογαριασμοί να ξεπερνάνε τον ένα μισθό ή τη μία σύνταξη, γιατί ο κόσμος έχει αξιοπρέπεια. Έχει περάσει τόσα βινά τα τελευταία 15 χρόνια και δεν πρέπει να μειώσουμε την αξιοπρέπειά του και να μείνει χωρίς ρεύμα. Μιλάτε λοιπόν μέσα στο τετράμινο 150.000 εντολές διακοπής ρεύματος. Πόσες από αυτές μπορείτε να υπολογίσετε ότι έχουν εκτελεστεί, κύριε Μανιάτη? Περίπου από αυτές πρέπει να έχουν εκτελεστεί γύρω στο 30%, δηλαδή στις 50.000. Από αυτές και όλες κάποιες κάνανε κάποιες διακανονισμό, κάποιες έχουν επανέλθει, αλλά κάποιες όμως βρίσκονται ακόμα, αρκετοί συνανθρωπείς μας, στο σκοτάδι. 50.000 λέτε διακοπές ρεύματος. Τι αφορούν? Αφορούν, ξέρω εγώ, νοικοκυριά, επιχειρήσεις. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις κυρίως αφορούν. Μάλιστα. Ο αριθμός αυτός που μας μεταφέρεται είναι συνήθις? Όχι, δεν είναι συνήθις. Όταν ακούμε κάποιους που βγάλανε ότι κάποια νούμερα πέρυσι ήταν γύρω στις 167.000, από ό,τι άκουσα από άλλα κανάλια, από άλλους σταθμούς που μετέφεραν ότι σε σχέση με το τώρα είναι πολύ, πολύ λίγα τα τωρινά που μου λέγανε τις προηγούμενες μέρες, που αναφερόντουσαν και ότι πέρυσι και είχαμε λίγα τα νούμερα. Αλλά αν σκεφτούμε σε σχέση τους 4 πρώτους μήνες 150.000 και τον προηγούμενο χρόνο είχαμε 167.000, βλέπουμε ένα μεγάλο υπερδιπλασιασμό στις εντολών διακοπών, καταλαβαίνουμε που οδηγούμαστε. Ο λόγος που έχει προκληθεί αυτή η κατάσταση ποια είναι, κύριε Μανιάτη? Εσείς, το λέω και ως τεχνικός, έχετε και μια μεγαλύτερη εμπειρία. Όταν ακούει ο κόσμος ρήτρες αναπροσαρμογής δεν καταλαβαίνει. Εδώ καταλαβαίνουμε εμείς καλά-καλά τι σημαίνει αυτό. Ακριβώς. Εμείς το είχαμε επισημάνει. Το είχαμε επισημάνει από τον Αύγουστο του 2021, όταν ξεκίνησε η ΚΕΒΕΗ να έχει τη ρήτρα αναπροσαρμογής, ότι πλέον οι αυξήσεις στους λογαριασμούς πάνε περίπου 30% και πάνω. Τελικά και εμείς πέσαμε έξω, γιατί ήταν 60% και 70%. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχτές, που είπε τέτοιους λογαριασμούς δεν θα ξαναβούμε. Αλλά να θυμηθούμε τι έλεγε το αφήγημα του κυρίου Χατζηδάκη, ότι μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας θα βούμε μειωμένες τιμές και συμβουλευόμαστε τους καλύτερους, τους πιο ειδικούς. Όταν με πολιτικές αποφάσεις και νόμους φτιάχνουν το χρηματιστήριο ενέργειας και το φτιάχνουν όπως θέλουν, εις βάρος του λαού εις βάρος του καταναλωτή και καταλαβαίνετε που οδηγούμαστε. Πρέπει με πολιτική απόφαση όπως το φτιάξαν και έτσι το υπολογίσαν να παίρνουν μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας κάποια χρήματα, έτσι πρέπει να πάρουν μια τέτοια απόφαση ώστε να μην επιβαρύνεται τόσο πολύ ο καταναλωτής. Και το άλλο το σημαντικό θέμα είναι ότι δεν έγινε καμία μα καμία ενημέρωση μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μάθει ο καταναλωτής τι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής, τι θα συμβεί, τι θα γίνει στους λογαριασμούς του. Είναι πολύ βασικό αυτό και πρέπει να το καταλάβουμε, ότι δεν έγινε καμία ενημέρωση από το κράτος ώστε ο πολίτης να ξέρει τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Εσείς ως εργαζόμενοι που είστε και οι άνθρωποι που καμιά φορά, είναι λάθος αυτό, οι άνθρωποι στους οποίους πηγαίνετε βλέπουν τον εκπρόσωπο του προβλήματος, έτσι? Εσείς δεν είστε οι εκπρόσωποι του προβλήματος, εσείς είστε εργαζόμενοι, πρέπει να κάνετε μια δουλειά, θα ελεγχθείτε αν δεν την κάνετε. Τι συναντάτε όταν πηγαίνετε σε αυτά τα σπίτια? Έχουμε δεχτεί πυροβολισμούς, έχουμε δεχτεί και ξύλο. Και ενώ προσπαθούμε να πούμε ότι οι μόνοι που δεν ευθυνόμαστε είμαστε εμείς, ότι ευθύνονται κάποιοι άλλοι για αυτούς τους λογαριασμούς, ευθύνονται κάποιοι άλλοι που έρχονται αυτές οι εντολές για να το κόψουμε το ρεύμα, εμείς πρέπει να εκτελέσουμε την εργασία μας, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε την εργασία μας. Αυτό είναι το βασικό. Και συναντάμε και το πόνο και πολλές φορές και παρακάλια από πάρα πολλούς που μας λένε αφήστε με μία και δύο ημέρες, μήπως μπορέσουμε και βρούμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να μην μείνουμε χωρίς ρεύμα και να πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Αυτές οι εντολές διακοπής ρεύματος, επαναλαμβάνω, ο αριθμός είναι συγκλονιστικός, μας μιλάτε για 150.000 τέτοιες εντολές μέσα στο τετράμινο, προέρχονται κυρίως από τους ιδιώτες παρόχους, προέρχονται κυρίως από την ιδιωτική ΔΕΗ, από ποιον βασικά? Από όλους τους πάροχους, από όλους τους πάροχους. Από όλους. Οι εντολές είναι από όλους τους πάροχους. Μάλιστα. Κύριε Μαγιάτη, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου, δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου κι ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω. Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τζαμπαϊκό παιδό σε παραλία. Του έρωτα θα βάλω το πουκάμισο και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις με στις ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. σπανοπλία. Τώρα θα δεις μες στις ψυχής τα υπόγεια. Τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, που πέφτησαν ζεστή βροχή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Νικόλα μου, από το πέραμα, πολύ καλά κάνεις και συμπονάς το γατάκι. Και εγώ επίσης συμπονώ το γατάκι και το σκυλάκι. Και πολύ καλά κάνεις, επαναλαμβάνω. Και όλοι φαντάζομαι, όσοι έχουν ίχνος ανθρωπιάς, συμπονούν το γατάκι. Αυτούς που εγώ δεν συμπονώ είναι εκείνους που παριστάνουν τους συμπονετικούς. Αυτούς δεν συμπονώ. Διότι αυτοί οι τάχα μου συμπονετικοί δεν συμπονούν ούτε τάντερά τους. Και όταν προσπαθούν να κρυφτούν σε ό,τι αφορά την απονιά τους και την απανθρωπιά τους πίσω από γατάκια, τότε γίνομαι σκύλος, μοβόρος. Ναι, κύριε Κώστα μου, σας διαβάζω από την εφημερίδα των συντακτών. Όταν συγγενείς του θύματος, η Μάγδα Φίσα και αλληλέγγυοι επιχείρησαν να βγουν από την αίθουσα φωνάζοντας ντροπή για την ετιμιγορία, άνδρες των ΜΑΤ τους έφραξαν την έξοδο με ασπίδες προκαλώντας επεισόδιο. Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Ειδικών Φρουρών, Στράτος Μαυροϊδάκος, φώναξε ζήτω όταν ακούστηκε η απόφαση και απείλησε μάλιστα τη μητέρα του Παύλου Φίσα λέγοντας «Θα τα πούμε έξω». Αυτά λοιπόν δημοσιεύονται στην εφημερίδα των συντακτών. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι αλήθεια? Ισχύει? Ένστολος απευθύνθηκε στη μάνα του Φίσα, στη Μάγδα Φίσα, και της είπε «Θα τα πούμε έξω». Τι ακριβώς ήθελε να της πει έξω ή θέλει να της πει? Να ζητήσει κανένα συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν ήταν εκεί την ώρα που σκότωναν, δολοφονούσαν οι Ναζί το γιο της? Τι ακριβώς έχει να της πει που θα τα πούμε έξω? Είναι αλήθεια αυτό? Είναι πραγματικότητα αυτό το οποίο γράφεται σε δεκάδες site αυτή την ώρα? Φαντάζομαι ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος θα το διερευνήσει. Όχι? Φαντάζομαι θα το διερευνήσει. Θα κάνει και κανένα tweet. Ξέρετε, καμιά φορά λες καλύτερα να μην ήξερα, όχι ότι τα ξέρεις όλα, εκείνα που ξέρεις. Και βλέπεις μετά να γίνεται συζήτηση, κυρίως, ξαναλέω, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα μου πείτε τώρα σε τι αναφέρεσαι. Αναφέρομαι σε αυτό που επίσης έκανε τον κύκλο του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μιλώ για την κλοπή, τη λαιλασία των πολιτιστικών θησαυρών και συγκεκριμένα του θησαυρού των σκυθών που βρίσκεται στο Μουσείο Τοπικής Ιστορίας στη Μελιτόπολη. Τα είδατε αυτά, αυτές τις μέρες? Ότι οι Ρώσοι μπήκαν μέσα, τα έκλεψαν, τα λαιλάτισαν κτλ. Και μάλιστα υπήρξε σχετική ανακοίνωση και από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού. Η κυρία Μενδώνη είναι εκεί. Η κυρία Μενδώνη είναι αυτή η οποία έχει βγάλει ανακοίνωση και έλεγε ότι δεν θα γίνει παράσταση για τον Τσαϊκόφσκι. Του Τσαϊκόφσκι, μάλλον. Η λίμνη των κύκλων. Των κύκλων γιατί? Διότι ο Τσαϊκόφσκι είναι Ρώσος. Καταλάβατε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Δεν ξέρω τι κάνανε οι Ρώσοι. Αν κλέψαν ή δεν κλέψανε. Αν λαιλάτισαν ή δεν λαιλάτισαν. Εάν τα βουτήξανε ή δεν τα βουτήξανε, δεν μπορώ να σας το πω, δεν το γνωρίζω. Όπως δεν γνωρίζω τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα από αυτή την ανελαίτη προπαγάνδα η οποία έχει ξεκινήσει και από τις δύο μεριές από τις 24 Φεβρουαρίου. Τι θυμάμαι όμως έτσι, σαν το διάολο τώρα? Θυμάμαι ότι αυτού του είδους η συλλογή ήταν αυτή η οποία είχε δανειστεί από το Μουσείο της Κριμαίας στην Ολλανδία. Και όταν έγιναν τα γεγονότα της Κριμαίας, ενώ το Μουσείο της Ολλανδίας έπρεπε να επιστρέψει αυτή τη συλλογή τη συγκεκριμένη στο Μουσείο της Κριμαίας, αυτοί δεν την επέστρεψαν, την κατακράτησαν, την παρακράτησαν. Και αντί να την επιστρέψουν στο Μουσείο της Κριμαίας, την έδωσαν στο καθεστώς του Κιέβου. Γιατί δεν τα λέτε όλα, παιδιά? Γιατί δεν λέτε δηλαδή ότι αν συνέβη αυτό, τότε έχουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση που περιγράφεται ως εξής: ο κλέψας του κλέψαντος. Αλλά η κυρία Μενδώνη είχε και το πολιτικό ανάστημα να αναφερθεί στο ότι η Ρωσία, λέει, τα κάνει συνήθως αυτά. Και σε τι αναφέρθηκε? Αναφέρθηκε στην, στο θησαυρό του Πριάμου που, λέει, τον πήραν οι Ρώσοι, δεν εννοεί τους Ρώσους, τους Σοβιετικούς εννοεί, τους Σοβιετικούς, και οι οποίοι, λέει, ήρθαν στο φως με το 1993. Για ποιο πράγμα μιλάει τώρα η κυρία Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας? Μιλάει, λοιπόν, ξαναλέω, δεν μιλάει για τη Ρωσία, μιλάει για τη Σοβιετική Ένωση. Για εκεί δηλαδή που οι Ναζί κατέστρεψαν, βούτυξαν 783.000 μουσιακά αντικείμενα. Μιλάει για εκεί που οι Ναζί κατέστρεψαν 3.000 αρχιτεκτονικά μνημεία. Μιλάει για εκεί που οι Ναζί, σαν αυτούς του Αζόφ δηλαδή, που ο πρόεδρος της τους έφερε εδώ στη Βουλή, κατέστρεψαν 427 μουσεία. Μιλάει για εκεί που οι Ναζί προκάλεσαν, λέει, λασία 4.000 βιβλιοθηκών. Και έχει το ανάστημα η κυρία Μενδώνη, αυτή η οποία εντός εισαγωγικών απαγόρευσε τον Τζαϊκόφσκι στην Ελλάδα, τη λίμνη των Κύκνων, γιατί είναι Ρώσος, να βγάζει ανακοινώσεις για να στοιχηθεί πίσω από τη συγκεκριμένη προπαγάνδα. Αλλά δεν θυμάμαι να είχε βγάλει καμιά ανακοίνωση το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού για τα 176 μνημεία πολιτισμού, τα 23 μεσαιωνικά μοναστήρια που καταστράφηκαν στις 78 μέρες των ατοϊκών βομβαρδισμών στη Ιουγκοσλαβία. Δεν θυμάμαι καμία ανακοίνωση για τη λαιλασία του Εθνικού Μουσείου του Ιράκ στη Βαγδάτη μετά την εισβολή των Αμερικάνων, όταν 15.000 αρχαιότητες διοχετεύτηκαν στην μαύρη αγορά μέσω της αρχαιοκαπηλείας. Θυμάμαι πολύ καλά όμως πως όταν τέθηκε το ερώτημα στον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, τον Ράμσφελτ, γιατί πάτε εκεί και κλέβετε τα αρχαία, η απάντηση ήταν η εξής: α, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, είναι μια ακαταστασία της ελευθερίας. Αυτά είχε πει ο Ράμσφελτ. Και οι ελεύθεροι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να κάνουν λάθη, να διαπράττουν εγκλήματα και να κάνουν κακά πράγματα. Αυτή ήταν η δήλωση του Υπουργού Άμυνας των Αμερικάνων, όταν μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας είχαν κλέψει μέσω των πεζών αυτών τους 15.000 αρχαιότητες από το Εθνικό Μουσείο του Ιράκ. Αναμένεται να βγάλει ανακοίνωση η κυρία Μενδώνη. Και τότε η κυρία Μενδώνη στο Υπουργείο Πολιτισμού ήταν. Ο μόλις κυβερνήσει εκείνη η κυρία Μενδώνη. Χέρια θα περάσουμε στους ώμους παλιά τραγούδια για να θυμηθούμε ονόματα και βλέμματα και δρόμους. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια. Και θυμάμαι τι κάνει φίλοι μας λιγάκι. Αλλάξαμε κι εμείς με τη σειρά μας. Χαθήκαμε μια νύχτα στο Παγκράτη, αλλά βλεπόμαστε στα όνειρά μας. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα, πονάμε. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600, με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Άρη που μας ακούει από το Τελαβίβ. Να σε καλά, Άρη μου. Στον Κώστα τον Παπά, Κώστα μου, να σε καλά. Στο Φόρτσα Παοκάρα, καλησπέρα στην Ατάσα. Καλησπέρα στον Παντελή τον Χάρο. Καλησπέρα στο Θήμιο. Καλησπέρα στον Νικόλα. Καλησπέρα στον Όντα. Δευτέρη μου, το άκουσα και το είδα αυτό που είπε ο Λαυρόφ περί της εβραϊκής καταγωγής του Χίτλερ, που έχει προκαλέσει και την αντίδραση του Ισραήλ. Να σου πω μόνο ότι αυτά δεν τα λέει ο Λαυρόφ, μόνο ο Λαυρόφ. Αυτά έχουν προκύψει και μάλιστα από έναν διάσημο Αμερικανό συγγραφέα, τον Λέοναρντ Σάξ. Αυτός είναι ο οποίος επικαλείται τέτοιου τύπου αποκαλύψεις, σύμφωνα με τις οποίες ο αρχηγός του Τρίτου Ράιχ ήταν Εβραίος, υπό την έννοια ότι είχε εβραϊκές καταγωγές, καθότι, διότι και επειδή η γιαγιά του, λέει, ήταν στη δούλεψη, λέει, ενός Εβραίου στην πόλη Γκράτς στην Αυστρία, ότι εκεί ο γιος του τελευταίου αυτού του τύπου την άφησε έγκυο και ένα χρόνο μετά έφερε στον κόσμο τον πατέρα του Χίτλερ. Αυτά, ξαναλέω, πέρα από το Λαυρόφ, τα λέει ο Αμερικανός συγγραφέας, ο Λέοναρντ Σάξ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η μπουρδολογία τώρα, όλο αυτό για να μπορέσουμε με επικοινωνιακούς όρους να διαμορφώσουμε στάση απέναντι σε ένα μακελιό, δεν είναι τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο, ξαναλέω, από επικοινωνιακή μπουρδολογία. Διότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία δεν σηκώνει τέτοιες μπουρδολογίες. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία είναι ένα μακελιό. Είναι μια καταστροφή, είναι ένα έγκλημα το οποίο προκαλεί η Ρωσία με προσχήματα, καταρακώνοντας το διεθνές δίκαιο, και από την άλλη μεριά έχουμε αυτούς που, επειδή εκεί γίνεται ένας πόλεμος δια αντιπροσώπων, όπως το έχουμε καταλάβει, ανάμεσα στους Αμερικάνους και στους Ρώσους, ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ρωσία, και αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία χρόνια τώρα, και αυτό δεν αναιρείται επειδή το επικαλείται προσχηματικά η Τουρκία, είναι η διαμόρφωση ενός αντιδραστικού καθεστώτος, ενός καθεστώτος φασιστικού, ενός καθεστώτος που κανένας, από ό,τι ακούω, δεν λέει ότι τώρα, αυτόν τον καιρό, είναι που έχει θέσει στην παρανομία 11 κόμματα ο Ζελένσκι, έχει κλείσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκεί. Αυτό συμβαίνει στην Ουκρανία. Και ξαναλέω, συμβαίνει, και αυτό δεν αναιρείται εκ του γεγονότος ότι αυτά προσχηματικά τα επικαλείται ο Πούτιν. Προσχηματικά οι Αμερικάνοι μιλούσαν για την εθνοκάθαρση στη Σερμπρένιτσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγινε η εθνοκάθαρση. Έγινε. Οι Αμερικάνοι όμως προσχηματικά τη χρησιμοποιούσαν αυτή την εθνοκάθαρση για να κάνουν το εμπεριαλιστικό μακελιό που έκαναν το 99. Ότι ο Σαντάμ ήταν κάθαρμα και πώς θα ήταν διαφορετικά πριν συνεργάτης τους ήταν, των Αμερικάνων. Αλήθεια ήταν. Ότι αυτό το χρησιμοποιούσαν ως πρόσχημα όμως οι Αμερικάνοι δεν αναιρεί ούτε ότι στα παλιά τους τα παπούτσια των Αμερικάνων το ότι ήταν κάθαρμα, αλλά ούτε ανατρέπει και το γεγονός ότι ο Σαντάμ ήταν κάθαρμα. Κατά την ίδια λοιπόν έννοια, οι Ταλιμπάν είναι Ταλιμπάν. Το ξέρουμε ότι είναι Ταλιμπάν. Για τους Αμερικάνους όμως που το χρησιμοποιούν ως πρόσχημα είναι αδιάφορο ότι είναι Ταλιμπάν. Πρώτον, διότι δεν θα τους είχαν κατασκευάσει. Γιατί αυτοί τους κατασκεύασαν. Και δεύτερον, γιατί δεν τους είχαν παραδώσει την εξουσία 20 χρόνια μετά. Άρα λοιπόν, το τι συμβαίνει στην Ουκρανία σε επίπεδο καθεστώτος μετά το πραξικόπημα του 2014 δεν αναιρείται από τα προσχήματα του Πούτιν. Πολύ δε περισσότερο. Δεν θολώνει και η μνήμη. Γιατί ξέρετε, σαν χτες ήταν πριν από 8 χρόνια που έγινε ένα από τα φρικιαστικότερα ναζιστικά εγκλήματα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ήταν στο σπίτι των συνδικάτων, στην Οδυσσό. Πριν από 8 χρόνια έγινε αυτό. Όταν οι Ναζί του Αζόφ, οι Ναζί του δεξιού τομέα, πήγαν και έκαψαν ζωντανούς πάνω από 100 ανθρώπους. Τότε το τι έγινε και τα ελληνικά κανάλια το ήξεραν και το μετέδιδαν. Τώρα γιατί το ξέχασαν. Πάμε στις Βρυξέλλες. Είναι ο καλός συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Αρέτεος. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στις Βρυξέλλες. Τι γίνεται με το ρώσικο πετρέλαιο, πάμε για ακυρώσεις? Πάμε για ακυρώσεις. Η Κομισιόν κατέληξε σε ένα σχέδιο έκτου πακέτου κυρώσεων, το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει αύριο το πρωί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η κυρία Φοντελάιν. Το πακέτο αυτό αφορά κυρίως το σταδιακό εμπάρκο πετρελαίου από την Ρωσία. Βέβαια, όλο αυτό το ζήτημα είναι πολύ πολύπλοκο για άλλη μια φορά. Έχουμε ήδη χώρες όπως Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, αλλά και άλλες, οι οποίες εκφράζουν κάποιες διστακτικότητες και κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό το εμπάργκο στην ναυτιλία τους. Να σημειώσουμε εδώ ότι το μεγαλύτερο μέρος του ρωσικού πετρελαίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη έρχεται μέσω θάλασσας και όπως καταλαβαίνουμε οι χώρες με μεγάλα ναυτιλιακά συμφέροντα ανησυχούν ότι ένα τέτοιο εμπάργκο θα πλήξει κέρια το ναυτιλιακό του τομέα. Έχουμε βέβαια και τις δύο πλέον κλασικές την τελευταία περίοδο χώρες που αντιδρούν. Η πρώτη είναι η Ουγγαρία και η δεύτερη είναι η Σλοβακία. Αυτές έχουν εξαιρεθεί. Αυτές αναμένεται να εξαιρεθούν. Και φαίνεται ότι προς εξαιρέσεις προσανατολίζεται και η Τσεχία, να τη ζητήσει δηλαδή. Άρα, αν και εφόσον θα έχουμε αυτό το έκτο πακέτο, που θα το έχουμε σίγουρα, το θέμα είναι πόση θα είναι η συνοχή του ευρωπαϊκού μετώπου και πόσες εξαιρέσεις και επιφυλάξεις και αντιρρήσεις θα έχουμε. Πες μου κάτι, πολύ... επιβεβαίωσε μου κάτι, αν κάνω λάθος, σε παρακαλώ, διόρθωσε με. Σε αυτές τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, σε ό,τι αφορά τώρα την ελληνική πλευρά, λέω, μιλάμε για κυρώσεις οι οποίες αφορούν και πλήττουν τους Έλληνες αγρότες, σωστά. Έχουμε κυρώσεις οι οποίες πλήττουν τα ελληνικά νοικοκυριά σε ό,τι αφορά την θέρμανση, την ενέργεια, το ρεύμα κτλ. Πλήττουν τους καταναλωτές. Δεν θυμάμαι σε αυτά να υπήρξε κάποια ένσταση από ελληνικής πλευράς. Δεν υπήρξε αρχικά για τις κυρώσεις αυτές, δεν υπήρξε ανεστάσεις σχεδόν από καμία χώρα την πρώτη. Όχι, το σημειώνω γιατί η πρώτη ένσταση που βλέπω και από ελληνικής πλευράς αφορά τους εφοπλιστές, αφορά την ναυτιλία. Δεν έχει υπάρξει ένσταση για κανέναν άλλον. Αυτό έτσι όπως το βλέπεις δεν το είχα σκεφτεί, αλλά έχεις δίκιο. Μάλιστα. Δεν το είχα σκεφτεί. Για πες μας με τα ρούβλια, τι γίνεται τώρα? Γιατί και εκεί βλέπω και... μια ενότητα. Ναι, είναι αγλάσμα ενότητα. Σαν ελβετικό ναι. Τυρί με τρύπες. Ναι. Και εκεί υπάρχει πλήρη ασάφεια, διότι αναμένουμε από την Κομισιόν, όπως λέει, τις επόμενες μέρες να δώσει κάποιες αποσαφηνίσεις και κάποιες νέες κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν οι χώρες. Ωστόσο, και εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο δίλημα, διότι αν επιμείνει τελικά η Κομισιόν και πει ότι όποια χώρα και όποια εταιρεία ανοίξει αυτό το περίφημο δεύτερο λογαριασμό σε ρούβλια θα βρεθεί αντιμέτωπη και η ίδια ενδεχομένως με επιπτώσεις, γιατί θα παρακάμπτει τις κυρώσεις βάρος της Ρωσίας, τότε θα έχουμε πάρα πολλές χώρες οι οποίες τώρα στην αρχή του μήνα θα πρέπει να πληρώσουν, και εφόσον δεν πληρώσουν όπως θέλει το Κρεμλίνο, θα διακοπεί η παροχή φυσικού αερίου, κάτι που για πολλές χώρες είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουν όλες οι χώρες την ίδια εξάρτηση. Μάλιστα. Άρα και εκεί αυτό που φαίνεται, το λέω με επιφύλαξη, αλλά με αυτά που ακούμε εδώ, να υπάρξουν κάποιες αλχημίες, όπως λένε εδώ, ώστε να σωθούν τα προσχήματα, αλλά ουσιαστικά να γίνει αυτό που θέλει το Κρεμλίνο. Επαναλαμβάνω, το λέω με επιφύλαξη, είναι με βάση όλο αυτό που ακούμε τις τελευταίες μέρες εδώ, αλλά παραμένει αβέβαιη η έκβαση αυτού του θρίλερ με τα ρούχια. Μετά της ενέργειας τι γίνεται, Βαγγέλη? Μετά της ενέργειας τίποτα ουσιαστικά, όπως βλέπουμε πολλές χώρες όπως και η Ελλάδα προχωρούν σε μονομερείς ανακοινώσεις για το περίφημο πλαφόν. Φαίνεται ότι όλο αυτό το θέμα θα μετατεθεί στις 30 και 31 Μαΐου, οπότε θα γίνει η έκτακτη σύνοδος κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν μέχρι τότε υπάρξουν κάποιες ραγδαίες εξελίξεις. Πάντως και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και να θυμίσουμε ότι και σε αυτό το θέμα υπάρχει ελβετικό τυράκι, διότι ήδη έχουν εξαιρεθεί η Πορτογαλία και η Ισπανία από αυτό το ζήτημα, και μπορεί να έχουμε και περαιτέρω εξαιρέσεις στην πορεία. Και από όσο θυμάμαι, όταν τέθηκε το θέμα και με τα πλαφόν και τα λοιπά, που από ό,τι φαίνεται ο καθένας θα ακολουθήσει το δρόμο του τώρα εδώ και εδώ, αυτοί οι οποίοι έφεραν πρώτες αντιρρήσεις ήταν οι Γερμανοί, έτσι? Ήταν οι Γερμανοί, οι οποίοι φαίνεται ότι επιμένουν, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Και έτσι, η αλήθεια είναι ότι σε όλα αυτά τα θέματα, όπως και στο θέμα με τα ρούβλια, όλες οι χώρες πλέον περιμένουν να δουν πώς θα αντιδράσει και πώς θα κινηθεί η Γερμανία. Η Γερμανία πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, να πληρώσει και αυτή κάποια χρήματα στην Ρωσία. Οπότε τα βλέμματα όλων εδώ στις Βρυξέλλες είναι στραμμένα στον Βερολίνο, για να δοθεί από εκεί πλέον το στίγμα των προθέσεων της Γερμανίας και φυσικά και των υπόλοιπων. Αλλά και σε αυτό το θέμα έχουμε, και υπάρχει η Ιταλία που έχει και ήδη χθες και σήμερα, ο κύριος Ντράγκη, ο Υπουργός Ενέργειας, έχουν εκφράσει και αυτοί οι αμφιβολίες και ζητούν και αυτοί κάποιες μεταβατικές περιόδους όσον αφορά το θέμα του λογαριασμού με τα ρούβλια. Άρα όλες οι κινήσεις πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται κάτω από μια πολύ μεγάλη πίεση, και μπροστά σε πολλά διλήμματα κινδυνεύει να βρεθεί η περίφημη Ευρωπαϊκή Ενότητα εντελώς κατακρεματισμένη. Ήταν πολύ ωραίο ανέκδοτο αυτό το τελευταίο που είπες περί Ευρωπαϊκής Ενότητας. Να σε καλά, Βαγγέλη. Να σε καλά, ρε φίλε. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της Ευρωπαϊκής Ενότητας, πρέπει να σας πω, θυμάμαι καλά, όλοι το θυμόμαστε εκείνο, τότε που ο κύριος Τσίπρας πήρε το όχι και το έκανε ναι, τα θυμόμαστε αυτά, έτσι. Ήταν τότε λοιπόν που, εάν υπήρχε κάτι, δεν θα το έκανε αυτό ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτού κακά, έτσι. Αλλά αν υπήρχε ποτέ κάποιο πρόβλημα σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμάστε τι θα γινόταν. Τα κατσίκια θα γεννιόντουσαν με δύο κεφάλια, θα έβγαινε ο ήλιος από τη Δύση. Γενικά θα είχαμε σοβαρά προβλήματα. Δεν θα είχαμε χαρτί υγείας, έτσι. Επίσης δεν θα είχαμε φάρμακα, και επίσης δεν θα είχαμε καύσιμα. Τώρα έχουμε καύσιμα, αλλά κάνει 2,5 ευρώ η αμόλυβδη, πρέπει να σας πω. Τώρα λοιπόν, ευτυχώς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα πράγματα με ενότητα. Με ενότητα. Το καταλάβαμε και προηγουμένως από την ανταπόκριση του Βαγγέλη του Αρετέου. Και κυρίως έχουμε όλο αυτό, ρε παιδί μου, που προκύπτει από εκείνη την παλιότερη έκφραση, το απάνεμο λιμάνι. Το θυμάσαι, Λάσκαρε, το απάνεμο λιμάνι? Λοιπόν, στο πλαίσιο του ότι είμαστε στο απάνεμο λιμάνι, η κυρία Νάνση Φέζερ, ξέρεις ποια είναι η κυρία Νάνση Φέζερ? Η κυρία Νάνση Φέζερ είναι η υπουργός εσωτερικών της Γερμανίας. Η καλή λοιπόν υπουργός εσωτερικών της Γερμανίας έδωσε συνέντευξη, στην οποία καλεί τους πολίτες να κάνουν, λέει, προμήθειες έκτακτης ανάγκης. Έχει προσδιορίσει και ακριβώς, μάλλον προσδιορίζονται από την λίστα της γερμανικής πολιτικής προστασίας ποιες είναι αυτές οι προμήθειες έκτακτης ανάγκης. Λοιπόν, 10 λίτρα σε νερό και υγρά, 3,5 κιλά σιτηρά, ψωμάκι να πάρετε, πατάτες, ρύζι, ζυμαρικά, 1,5 κιλό κρέας, ψάρι και αυγά να υπάρχουν, έτσι. Αυτά είναι χρήσιμα. Επίσης, όπως είπε η κυρία Φέζερ, είναι χρήσιμο, λέει, να υπάρχει παροχή ηλεκτρικού έκτακτης ανάγκης στο σπίτι, στην περίπτωση που το ρεύμα διακοπεί, και μάλιστα για σχετικά, λέει, μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα στο πλαίσιο της συνέντευξης που έδωσε η Γερμανίδα Υπουργός Εσωτερικών, όπου η Γερμανία τι είναι, η ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινό μας σπίτι. Τι επικρατεί εκεί, ενότητα και απανεμιά. Είπε λοιπόν ότι υπάρχουν, λέει, και 599 καταφύγια στη Γερμανία. Και είναι λογικό, λέει, να επανενεργοποιήσουμε κάποια από αυτά. Αυτά λέγονται εν έτη 2022, έτσι, και λέγονται από τους Γερμανούς κυβερνώντες, από την Υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας. Βεβαίως, αν το δει κανείς πώς μεταφέρεται στην Ελλάδα τώρα όλο αυτό, πραγματικά θέλω να συγχαρώ διαφόρους ανταποκριτές, οι οποίοι το παραστένουν όλο αυτό, ότι δεν τρέχει και τίποτα, ότι αυτά είναι συνήθη στη Γερμανία, είναι εξοικειωμένοι οι Γερμανοί να τους μιλάνε για καταφύγια, να τους λένε για πάρτε νερό, 10 λίτρα να έχουμε, έτσι. Όλα αυτά λοιπόν στο πλαίσιο ενός υπέροχου κόσμου, τέτοιου που με βάση τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν πριν από λίγες μέρες, μέσα στο 2021, εν καιρό πανδημίας, την ώρα της πανδημίας, την ώρα του πολέμου, με όλες αυτές τις καταστροφές, έχουμε πάνω από 2-3 εκατομμύρια, πάνω από 2-3 εκατομμύρια δαπάνες για εξοπλισμούς σε αυτό τον πλανήτη. Σε αυτό τον πλανήτη έχουμε πάνω από 2-3 εκατομμύρια δαπάνες για εξοπλισμούς μέσα στο 2021. Την περίοδο, ξαναλέω, της πανδημίας, της φτώχειας, της κρίσης κτλ. Και είναι στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του πλανήτη, με αυτές τις κυρίαρχες δυνάμεις, που για τους λαούς τους οι πλέον προωθημένοι και στην λίστα και στην αλυσίδα που λέγαμε παλιά, ποια αλυσίδα, την υπεριαλιστική αλυσίδα, έτσι, βγαίνουν και λένε στους λαούς τους πάρτε 10 λίτρα νερό και υγρά να έχουμε, λέει, έτσι. Αυτό πώς το λέμε, απάνεμο λιμάνι το λέμε, απάνεμο λιμάνι. Θες διαφήμιση, δεν θες διαφήμιση, τι θέλεις? Όχι. Βάλε ένα τραγούδι, βάλε θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Α, ναι, τώρα θα μου πείτε, εντάξει, υπάρχει εκείνη η πλευρά η οποία λέει ότι δεν τρέχει και τίποτα. Ναι, ρε παιδί μου, είναι μια είδηση της καθημερινότητας αυτό. Να βγαίνει, ας πούμε, μια υπουργός και μάλιστα της Γερμανίας και να λέει πάρτε νερά, πάρτε ρύζια, πάρτε ζυμαρικά κτλ. Απ' την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε και κάτι βασικό, διότι όπως είπαμε, πέρα από την διαμόρφωση της καθημερινής ψυχολογίας με έναν τρόπο έτσι όπως θέλει όπως θέλουν οι ανωτέροι, υπάρχει και αυτό που λέμε η ψυχική προετοιμασία της κοινής γνώμης. Για τι πράγμα? Για το χειρότερο. Ως εκ τούτου λοιπόν, αν το χειρότερο είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, για κάποιους λέτε να είναι και το επιζητούμενο, μήπως ο τρίτος παγκόσμιος? Εάν λοιπόν για κάποιους είναι ζητούμενο ή επιζητούμενο, καλό είναι να διαμορφώσουμε και μια τέτοια ψυχική προετοιμασία της κοινής γνώμης σαν αυτή που διαμορφώνεται μέσω των δηλώσεων του Υπουργείου των Εσωτερικών της Γερμανίας, καθότι διότι και επειδή δεν πειράζει που είναι 2,5 ευρώ η βενζίνη, δεν πειράζει που πληρώνουμε και το ρεύμα 3 φορές απάνω, δεν πειράζει, τουλάχιστον δεν είμαστε στα καταφύγια. Η εθνική μας μοναξιά. συγκροδεμένο στο μουράγιο, πόρτα μου κλεισμένη στο νότια. Έκανα τον πόνο μου κουράγιο, στην αγάπη μου έβαλα φωτιά. Μαύρος βαρύς ο ουρανός, απόψε που ήρθες να με βρει. Αγάπη μου έστησαν καρτέρι και από τ' άστρα κλέψανε το φως. Άστραψε στη νύχτα το μαχαίρι και ο καημός μου γίνει κι αδερφός. Μαύρος βαρύς ο ουρανός, από σε πουρθες να με βρεις. Είναι μεγάλος ο καημός, να τον αντέξεις, να τον αντέξεις δεν μπορεί. Λευτέρη μου, τι σου κάνει εντύπωση? Αυτή εκεί, μιλώ για το αντιδραστικό καθεστώς της Ουκρανίας, το οποίο δεν είναι λιγότερο αντιδραστικό και λιγότερο φασιστικό επειδή τους την έχει πέσει ο υπεριαλιστής Πούτιν. Αυτοί δεν αντέχουν τον Πούσκιν. Αυτοί κατέβασαν τα αγάλματα του Πούσκιν από εκεί. Ο Γκόρκι είναι κόκκινο πανί. Γιατί αυτός, εκτός του ότι ήταν Ρώσος, ήταν και κομμουνιστής. Ξέρετε, προχτές ήταν η Παγκόσμια Μέρα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Πώς γιορτάστηκε εδώ στην Ελλάδα? Γιορτάστηκε με έναν ακόμη εργαζόμενο να μακελεύεται εκεί κάτω στους επενδυτές. Γιατί όταν μιλάμε για τους Κινέζους, όταν κάνουν ό,τι κάνουν, ξέρω εγώ, στη Σαγκάη, δεξιά και αριστερά, είναι δικτάτορες. Όταν όμως πρόκειται για την Κόσκο, τι είναι, κύριε Μπεκρή, οι Κινέζοι επενδυτές δεν είναι? Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιώπουλε, τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ευγνώμα μας δίνετε. Λοιπόν, ναι, επέδωσε επενδυτές, οι οποίοι μάλιστα σε μια σύμπλευση τέλος πάντων εδώ πέρα, η οποία φαίνεται να υπάρχει και με άλλους φορείς, μιλάνε όλοι για το εθνικό μας λιμάνι. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε δυστυχώς άλλο ένα εργατικό ατύχημα, πολύ σοβαρό. Ο συνάδελφός μας, ο Παναγιώτης, έπεσε τα 12 μέτρα ύψος. Έχει κάποιο βαρύ τραυματισμό, ευτυχώς δεν σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Θα μπορούσε δηλαδή πολύ εύκολα από 12 μέτρα ύψος να είχαμε ένα ακόμα θανατηφόρο ατύχημα. Όλες αυτές οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί εκεί για την εφαρμογή μέτρων ελέγχων των συνθηκών, τι γίνεται? Υπάρχει μια επιτροπή που έχει συσταθεί. Για την ασφάλεια μιλώ, έτσι? Ναι, για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Εμείς ακόμα και στο επόμενο το οποίο είχαμε καταθέσει για το ζήτημα των μέτρων υγείας και ασφάλειας, περιμένω αυτή τη στιγμή ο ανεξάρτητος φορέας, ο οποίος συμμετέχει συμβουλευτικά στην επιτροπή, δηλαδή ΤΙΒ, να στην ουσία επικουρικά να γνωμοδοτήσει τις σημειώσεις που είχαμε για τις καθυστερήσεις στην εργοδοσία. Έχει καθυστερήσει. Μέσα στο Μάη θα λήξει αυτή η επιτροπή. Ωστόσο, ακόμα και αυτή η χρονοκαθυστέρηση που υπάρχει με ευθύνη και της εργοδοσίας οδήγησε στο να μην έχει ληφθεί συγκεκριμένο μέτρο το οποίο εμείς είχαμε προτείνει, το οποίο είχε να κάνει με προληπτικό έλεγχο από αρμόδιους τεχνικούς πριν την έναρξη κάθε εργασία στο πλοίο και πριν ανέβει οποιοδήποτε εργαζόμενος. Γιατί αυτές τις μέρες κάνετε παρέα με ΜΑΤ εκεί, τι συμβαίνει κάτω? Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ήταν επιλογή της κυβέρνησης αντί να κάτσει, όπως και της εργοδοσίας βέβαια, αντί να κάτσουν να διαπραγματευτούν και να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των εργαζομένων, που είναι τα ελάχιστα και τα αυτονόητα για εμάς, δηλαδή το θέμα των βαρέων, το θέμα για τα νυχτερινά και γιατί το γεγονός δηλαδή ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν καταβάλλονται στο μισθό μας οι προσαυξήσεις για νύχτα, Σαββάτο, Κυριακές, καθώς επίσης και το γεγονός ότι 700 άνθρωποι είναι με ομοιρία ελαστικών μορφών απασχόλησης, τα οποία τα ξέρετε πολλές φορές τα αιτήματα, η εργοδοσία με την κυβέρνηση αποφάσισαν παραμονή πρωτομαγιάς να στείλουν απέναντι τους εργαζόμενους ΜΑΤ, ΑΒΡΕ, ΣΟΙΚ, ειδικές δυνάμεις του λιμενικού, με σκοπό να λειτουργήσουν σαν μπράβοι και σαν πορχέριδες για να μπει μέσα από προκοσπαστικός μηχανισμός τον οποίο έστησαν. Είναι χαρακτηριστικό να το πούμε κιόλας ότι παρά τις προσπάθειες που έκαναν, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων τους γύρισε την πλάτη. Και από αυτούς τους συναδέλφους, οι οποίοι τέλος πάντων ήταν 60 στη μία βάρδια και 70 στην άλλη, όταν η κάθε βάρδια χρειάζεται 600-700 άτομα για να δουλέψει, ήταν πολλοί συμβασιούχοι, οι οποίοι με το μαχαίρι στο λαιμό μπήκανε και υπό την απειλή ότι δεν θα ανανεώσουν οι συμβάσεις και θα απολυθούν. Νομίζω εδώ πέρα εκτίθονται όλοι. Και η κυβέρνηση, που επέλεξε να έχει μια τέτοια στάση, και η Κόσκο και οι συνεργάτες όπως είναι η Deport. Είναι καθαρό νομίζω ότι με αυτούς όλους δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι για τη συνέχεια. Το ξεκαθαρίσαμε και χθες σε μια συνάντηση η οποία έγινε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Αναυτιλίας και τη δικιά μας, μετά από πρόταση που είχαμε καταθέσει ήδη από την Πέμπτη που είχε γίνει το εργατικό ατύχημα. Όπου εκεί πέρα καταθέσαμε για άλλη μια φορά σε όλες τις εμπλεκόμενες φορείς που δραστηριοποιούνται μέσα στο λιμάνι, δηλαδή τη ΔΝΕ, το ΕΒΕΠ, μεταφορείς, ιδιοκτήτες, Κόσκο, Deport και Υπουργείο, τα αιτήματά μας, τα οποία πολύ συγκεκριμένα τα θέσαμε και εξηγήσαμε και το κατάλαβαν όλοι ότι και δίκιο έχουμε και τα αυτονόητα είναι. Από εκεί και πέρα, για να μην σας κουράζω και τρώω και το χρόνο σας, αύριο υπάρχει μια νέα διαπραγμάτευση. Την Παρασκευή είναι η τελική ημερομηνία που θα καταθέσει τελική πρόταση εργοδοσία και από εκεί θα κριθεί συνέχεια. Εμείς ζητάμε τα αυτονόητα και τα ελάχιστα και είμαστε αυτοί οι οποίοι πραγματικά θέλουμε να δουλεύουμε με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Για να το κάνουμε απολύτως καθαρό, αυτό το οποίο μας λέτε, κύριε Μπεκρή, είναι ότι οι εργαζόμενοι κάτω στο λιμάνι, εκεί δηλαδή που πριν από μερικούς μήνες κατακρεουργήθηκε ο Δημήτρης Δαγκλής, εκεί που προχτές έπεσε ένας άνθρωπος από τα 12 μέτρα ύψος, δεν έχετε βαρέα εσείς εκεί, έτσι? Ναι, κύριε Μπογιόπουλε, δεν έχετε βαρέα. Δεν παίρνουμε βαρέα και μάλιστα ακούσαμε και κάποια τραγικά επιχειρήματα. Δηλαδή ούτε σε παιδιά δημοτικού δεν μπορούν να υποθούν αυτά. Ότι η Deport παρέχει, έχει μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Το θέμα είναι τι υπηρεσιών προς την Κόσκο. Η Κόσκο δηλαδή το 2009 παραχωρήθηκε ο προβλήτας και το 2016 που πωλήθηκε το πλειοψηφικό του πακέτο, ως τι πωλήθηκε το λιμάνι του Πειραιά, ως κάτι άλλο πέρα από το λιμάνι? Λιμάνι ήταν λιμενικές υπηρεσίες παρέχει. Άρα εργαζόμενοι αυτό το οποίο εκτελούν είναι συγκεκριμένο από την νομοθεσία. Επίσης, το ζητούμενο ότι δεν γίνεται να δουλεύουμε, υπάρχει λειτουργική ενοποίηση όλων των προβλητών του Πειραιά. 700 άνθρωποι δουλεύουν χωρίς βαρέα και άλλοι 900 δουλεύουν με βαρέα. Γιατί είναι το παλιό κομμάτι του όλου και το κομμάτι το δικό μας. Δηλαδή εδώ πέρα, ή το γεγονός ότι ακούσαμε για την αξιολόγηση επαγγέλματος. Δεν μιλάμε για καινούργιο επάγγελμα, είναι συγκεκριμένη ειδικότητα. Το γεγονός ότι αυτοί μας έχουν δηλωμένους με τις συμμευθύνες και τις κυβέρνησης, βέβαια και όλων των αντεργατικών νόμων υπάρχουν, ως ανειδίκευτους εργάτες, είναι δικό τους πρόβλημα και μονομέρεια και καταχρηστικό το γεγονός ότι λειτουργήσαν έτσι. Και έχουν αυτή τη στιγμή και χρησιμοποιούν ότι ένα εξειδικευμένο προσωπικό εργάζεται με τον κατώτατο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη και εκεί πέρα τα βάζουν όλα και λένε α συμψηφίζουμε και νύχτες και Σαββάτα και Κυριακές και παίρνετε όλοι ένα ποσό φίξ και άμα σας αρέσει. Μάλιστα. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται κάτω στο λιμάνι, κύριε Πετρή? Αυτή τη στιγμή είμαστε διαπραγματεύσεις. Έχουμε αύριο, όπως σας είπα, 10.30 μία συνάντηση με την εργοδοσία. Την Παρασκευή θα μας καταθέσει στο τελική της πρόταση. Εμείς είμαστε σε επιφυλακή. περιμένουμε την απάντησή τους πάνω στις δικές μας προτάσεις, η οποία θα είναι αυτή η οποία θα είναι και το εξελίξει το επόμενο διάστημα. Ήταν ο κύριος Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος των εργαζομένων κάτω στο λιμάνι. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πογιόπουλε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Η φαμπρίκα δεν σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα. Και πως το λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Και πως το λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στην βαρδιά δι οδέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σχέδα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σχέδα. Ακούσε φίλε μικρέ, ο χρόνος είναι χρήμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μη δόνεις μονάς, πειναϊκή είναι κρίμα. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η καλή φίλη συνάδελφος η Άννα Ικανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο. Για δώσ' μας μια εικόνα. Είχαμε την απόφαση σήμερα στο δικαστήριο για τον χαμό του Ζακ Κωστόπουλου. Το μεικτό ορκωτό λοιπόν της Αθήνας εξέδωσε την ετοιμιγορία του σήμερα. 10 χρόνια κάθεξη για τον κόσμιο Ματοπόλη και για τον Μεσίτη, στους οποίους αποδίδεται η κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Το δικαστήριο δεν τους αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και δεν τους έδωσε ούτε ανασταλτικό στην έφεση. Δηλαδή, ο Μεσίτης πάει στη φυλακή, ο Κοσμηματοπόλης θα πάει σπίτι του κατοίκων περιορισμό λόγω της ηλικίας του. Είναι 77 ετών. Ήταν μια απόφαση, Νίκο, που προκάλεσε αντιδράσεις. Προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της οικογένειας του Ζακ Κωστόπουλου και από άλλα άτομα που βρισκόντουσαν εκεί. Όπως ήταν η Μάγδα Φίσα, η μάνα του δολοφονημένου από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά, Παύλου Φίσα, οι οποίοι αντέδρασαν, γιατί δεν μετέτρεψε και το δικαστήριο την κατηγορία. Να υπενθυμίσω ότι ζητούσαν την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, που βεβαίως επισύρθηκε μεγαλύτερη ποινή, με και εξόδια πάει. Αντέδρασαν λοιπόν, φωνάζοντας ντροπή και άλλοι που ήταν μέσα στο ακροατήριο. Εκεί έγινε και ένα φραστικό επεισόδιο, ένα λεκτικό επεισόδιο μεταξύ της Μάγδας Φίσα και του κυρίου Μαυροϊτάκου, του συνδικαλιστή αστυνομικού, ένα λεκτικό επεισόδιο που ξεκίνησε μέσα από τη δικαστική αίθουσα και συνεχίστηκε και έξω από αυτήν, όπου είχαμε την παρέμβαση των ΙΜΕΤ που απόθυσαν τη Μάγδα Φίτσα και θα έλεγα ότι δεν συμπεριφέρθηκαν με τον ίδιο τρόπο στον κύριο Μαυροϊδάκο. Δηλαδή, να σε ρωτήσω, Άννα μου, επιβεβαιώνεις, να σε ρωτήσω, επιβεβαιώνεις και εσύ αυτό που βλέπω να γράφεται και από έγκυρους συναδέλφους που παρακολούθησαν τη δίκη. Ο κύριος Μαυροϊδάκος απευθύνθηκε στη μάνα του δολοφονημένου Φίσα και της είπε θα τα πούμε έξω. Αυτό λέγεται, εγώ με τα αυτιά μου δεν το άκουσα, Νίκο, και πρέπει να πω την αλήθεια, δεν το άκουσα. Πάντως υπήρξε επεισόδιο, υπήρξε ένταση μεταξύ των δύο και ξαναλέω ότι η αντίδραση των αστυνομικών ήταν πολύ πιο έντονη στην Μάγδα Φίσα παρά στον κύριο Μαυροϊδάκο. Δηλαδή στείλανε ένστολους απέναντι στη μάνα του Φίσα. Έτσι, στο χώρο του δικαστηρίου. Έξω από τη δικαστική αίθουσα. Από το δικαστήριο. Αυτό έγινε έξω από τη δικαστική αίθουσα. Ναι. Ναι. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, προκάλεσε αλγινή εντύπωση σε όσους ήταν εκεί. Ναι. Θα κάνω το σχόλιο σε λίγο. Σε ό,τι αφορά τώρα την επιμέτρηση της ποινής, αυτό πότε το αναμένουμε? Όχι, η ποινή 10 χρόνια. 10 χρόνια καθέξι. Είναι η ανώτερη προβλεπόμενη για την κατηγορία για την οποία τελικά καταδικάστηκαν. Για τους 4 αστυνομικούς που αθωώθηκαν, ποιο είναι το σκεπτικό? Αυτοί αθωώθηκαν. Τέλος. Ναι. Το σκεπτικό τέλος. Ποιο είναι, υπάρχει σκεπτικό? Δεν έκαναν τίποτα. Ότι, βασικά, ναι, δεν είχαν αυτοί, δεν συμμετείχαν στο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Μάλιστα. Έγινε, Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Το σχόλιο που θέλω να κάνω σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία μας μετέφερε τώρα η Άννα, για το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε επίθεση από τον Γενικό Γραμματέα των Ειδικών Φρουρών, τον κύριο Μαυροϊδάκο, προς την Μάγδα Φίσα, και για το ρεπορτάζ, το γεγονός που μας μεταφέρθηκε μέσα από το ρεπορτάζ της Άννας, ότι είχαμε ένστολους οι οποίοι παρατάχθηκαν, θα χρησιμοποιήσω αυτό τον ευγενικό όρο, απέναντι στη Μάγδα Φίσα, τη μάνα του Παύλου Φίσα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Κύριε Τάκη Θεοδωρικάκο, ντρέπεστε? Θέλω να σας μεταφέρω την είδηση ότι σήμερα χάθηκε ένας σπουδαίος άνθρωπος, έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο Γιώργος Ροΐδης, ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού. Ο Γιώργος Ροΐδης υπήρξε σπουδαίος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε την πατρίδα τιμώντας τη στολή του και τον όρκο του. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά, στον φίλο τον Δημήτρη τον Ψαρά, στον Παναγιώτη, στον Φώτη, στον Πέτρο, καλησπέρα στον Κωστή, καλησπέρα στην Ολυμπία, καλησπέρα στον Μπετράν, στην Καστοριά. Είναι προφανές, Γιώργο μου, όπως ακριβώς τοποθετήθηκε το ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά την κυριαρχία της Ουκρανίας και το δικαίωμά της να μπει στο ΝΑΤΟ, με τον ίδιο τρόπο φαντάζομαι θα τοποθετηθεί και στην υπόθεση με τα νησιά του Σολομώντα. Εκεί, ξέρετε, υπάρχει μια αμυντική συνεργασία των Κινέζων και οι Αμερικάνοι και οι Αυστραλοί απειλούν ότι θα μπουκάρουν στα νησιά του Σολομώντα. Γιατί? Γιατί κάνανε, λέει, συνεργασία με τους Κινέζους. Γιατί αυτοί δεν είναι ανεξάρτητο κράτος? Καλησπέρα στο Γιώργο, στο Βέλγιο, στην Ξανθή, στον Τάσο, στο Γιάννη, στο Δημήτρη, στη Στουγκάρδη. Καλησπέρα στον Παναγιώτη και στη Σιμώνα. Να σε καλά, Παναγιώτη μου. Πολύ καλησπέρα στη Μαρία που μας ακούει από το Μόντρεαλ. Καλησπέρα στο Δημήτρη στην Κέρκυρα. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον Μπράχο. Τζένι, καλησπέρα. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη. Καλησπέρα. Τι γίνεται με τα νησιά του Σολομώντα? Εκεί δεν είναι ανεξάρτητο κράτος? Να κάνουν ό,τι συμμαχίες θέλουν? Μάλλον δεν είναι ανεξάρτητο κράτος. Ναι. Καλά. Εμείς όμως θα πάμε στα της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης. Mm-hmm. Είχαμε νωρίτερα σήμερα, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, μία τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Βλάντιμιρ Πούτιν, η οποία διήρκησε περισσότερο από 2 ώρες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας, ο Βλάντιμιρ Πούτιν ενημέρωσε τον Εμμανουέλ Μακρόν για την πρόοδο της επιχείρησης στον Ντομπάς και την εκένωση αμάχων που κρατούνται από εθνικιστές από το εργοστάσιο Αζοστάλ στη Μαριούπολη. Ο Πούτιν μάλιστα φαίνεται να υπογράμμισε ότι παρά την απροετοιμασία των αρχών του Κιέβου, η Μόσχα εξακολουθεί να είναι ανοιχτή για διάλογο. Σημειώνεται πάντως ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, ο κύριος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να μιλήσει απευθείας με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, αν και στην πράξη αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί. Τώρα, το γραφείο του Γάλλου Προέδρου εξέδωσε και εκείνο μία δική του ανακοίνωση σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία ανέφερε πως η συζήτηση των 2 ηγετών, ο Γάλλος Πρόεδρος υπογράμμισε για άλλη μια φορά την εξαιρετική σοβαρότητα των συνεπειών του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και ανανέωσε το αίτημά του για κατάπαυση του πυρός, το οποίο έχει πέσει στο κενό τόσες και τόσες φορές. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι οι Ρώσοι έχουν χτυπήσει στο Αζόφσταλ αυτούς τους ένοπλους Ουκρανούς που είναι μέσα. Ποια είναι η εικόνα που υπάρχει? Χωρίς να είμαστε σε θέση από αντικειμενική πηγή να διασταυρώσουμε τις εξελίξεις στην περιοχή, φαίνεται πως είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στους χώρους της Χαλιβουργίας και δέχονται πλήγματα πέριξ του κτηρίου και όχι πάνω σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση έχουν ανοίξει ανθρωπιστικοί διάδρομοι εδώ και 3-24 ώρα στην ευρύτερη περιοχή της Μαριούπολης αλλά και στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου ο άμαχος πληθυσμός που υπάρχει εκεί μπορεί να φύγει και να πάει προς τα κεντρικά ή προς τα βόρεια της χώρας. Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας πω ότι θα είμαστε μαζί την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα, καθώς αύριο από τις 7 υπάρχει μαραθώνιος, αθλητικός εδώ στο Real, ο Παύλος και τα υπόλοιπα παιδιά, ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Ως εκ τούτου εμείς θα τα πούμε την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Ψυχή βαθιά. Και ένα δάκρυ πρώτο φθινόπωρο, πρώτη βροχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Πίκρη ανάμνηση σαν μαχαιριά. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει. Πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά. Πεθαίνει πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά.